Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Just smile for me and let the day begin. You are the sunshine that lights my heart within. I'm sure that you're an angel in disguise. Come take my hand and together we will rise. The snow when a ray of sun is felt. And I'm crazy about you, baby, can't you see? I'd be so delighted if you would come with me. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together, flying high, flying high upon the wings of love. Met een stem als een zeisje. Dus dat klinkt dat weer te vrouwelijk. Zou ook nog kunnen horen. On the Wings of Love. Maar ja, geïnspireerd door een vogeltje natuurlijk. Hè? Olivia Newton-John met A Little More Love. Hier in de late avond. We gaan het hebben met de Rotterdamse Jenny Nette over haar, jawel, Look for Detail. Nou ja, ik ga dat niet doen, maar Herman de Bruin heeft haar als gast. In de studio is Jenny Nette aangeschoven. Ze is sociaal-maatschappelijk ondernemer. Je komt van de markt, Nettie? Ja, ik kom nu net uit Zierikzee gereden. Ja. Je bent marktkoopvrouw? Ja, en standwerker. En Look for Detail, wat is dat ook op iets wat je op de markt doet of is dat iets anders? Vertel. Look for Detail is een bedrijfsnaam. Dus kijk je naar details en dan wat ik ook verkoop, daar zit een verhaal achter. Ja. Dus voor die ook voor die jij tuin. Koopt geen dingen op de textielfabrieken in Bangladesh, om maar wat te noemen, die een beetje moeilijk liggen. Maar wat Primark. Doe je dan wel? Primark, ja. Ja, dat is dat soort kleding. Wat ik wel doe, ik koop vintage. En ik koop goede kleding wat gewoon langdurig mee kan. En ik heb heel veel kleding in mijn kledingkast liggen die gewoon... Ja, altijd wel. Maar is het geen kleding die gemaakt is door kinderen waar wat mis mee is? Of dat soort zaken allemaal? Nee, het is geen kinderarbeid, nee. Nee. Hoe kan je dat controleren dan? Nou, er is een movement. En dat is Who Wears Your Clothes. En dan kan je aanmelden en dan kan je uitzoeken waar je kleding vandaan komt. Dus je weet op een gegeven moment waar die kleding gemaakt is. Dus dat is de garantie dat jij de goede kleding te pakken hebt. Ja. En dat ga je dan verkopen op de markt? Nou, mijn kleding die ik in mijn winkel heb bij Look for Detail wordt gemaakt in Rotterdam. Oké. Is lokaal geproduceerd door vrouwen die ver van de arbeidsmarkt staan. En die krijgen dan niet per uur betaald, maar per product. Ja. En die bouwen daar ook zelfvertrouwen mee op. Ja, en dat is belangrijk. Want door die zelfvertrouwen kom je weer een stapje verder. Haal je ellende uit je hoofd. Hou je bezig met andere mogelijkheden. En zo ga je steeds een stapje verder. Nou ja, verder, werk verder. En onder de mensen komen is altijd goed natuurlijk voor je hele leven eigenlijk. Dus wat dat betreft. Maar niet iedereen snapt dat. Nee? Nee. Want? Als je veel problemen in je hoofd hebt en thuis en noem maar op en zo. Ga je uit de bank zitten en doe je niks meer. Ja, nou ja, dat kan. En je probeert dat... Of je gaat uit huis of je mensen drinken. Maar probeer je dat te doorbreken dan? Of heb je die vrouwen zelf gevonden of is dat via een organisatie ook weer? Die vrouwen die komen op je pad. Ja. Doordat je natuurlijk een heel netwerk hebt en overal komt, kom je dat allemaal tegen. Ja, ik ben een Rotterdammer. Ja. En dan kom je in Rotterdam-West, in Noord, in Zuid. En dan leer je andere mensen weer kennen die ook weer met sociaal-maatschappelijk ondernemen bezig zijn. En zo groeit dat uit. Dat. Even terug naar Look for Detail. Dat is dan de kledinglijn die je hebt. Mag ik het zo noemen? Look for Detail is de bedrijfsnaam. Bedrijfsnaam. Ja, en het label is dresscode 010. Oh, dus dat is weer net even anders. Dat is het labeltje wat op de kleding komt. Ja, ik zag ook nog ergens staan dat je een multiwikkelrok hebt ontwikkeld. Ja, die naam die heb ik bedacht omdat we op de markt... ik moest heel snel schakelen en ik mag niet met maten werken. Want dan zou ik een stille kramer zijn. Als ik verschillende maten zou verkopen. En mijn kleding is allemaal one size fits all. Dus maat 34 moet erin kunnen, maar maat 52 ook. En dat kan. En dat kan. Ja, want ik zie het voor me, dan denk ik, nou, dat kan helemaal niet. Want als je maat 52 hebt en je pakt maat 34 erbij, is het iets te klein. Het kan. Het kan echt. Ja, maar dan moet je bij jou op de markt komen. Of op je bedrijf. Ja, bij mij op de markt. Ik sta op de markt. Mijn winkel is mijn marktraam. Ja. En waar ben jij bereikbaar als mensen zeggen... Hey, ik wil wel wat meer weten van Jenny Nette? Ja, ze kunnen me bereiken via Facebook. Onder mijn persoonlijke naam. van de Jenny Netten. Ja. En je kan me ook bereiken via LinkedIn, Twitter, Instagram. Je bent op alle sociale media te vinden. En dan kun je kijken zelf wat... Want die multi-wikkelrok, dat is een mooi woord trouwens voor galgje bijvoorbeeld. Maar het is ook een mooi product, denk ik. Het is een heel mooi product. Het is een kledingstuk, een dames... een kledingstuk die wij vrouwen op 12 manieren kunnen dragen. Dus er zit zeg maar ovaal stof waar twee armsgaten in zit. En daar kan je een jas met zonder mouwen van maken. Ja. Je kan er een rok van maken. Je kan er een vest van maken. Nou ja, dat is een creatief kledingstuk eigenlijk. Ja, alles is bij mij alles creatief. Is creatief. Ja. Ja. Je bent creatief ondernemer en maatschappelijk ondernemer zelfs. Ja. En je kijkt ook naar wat de wereld nodig heeft. Ja. En de mensen nodig hebben. Ja. Dat in ieder geval. Ik wens je er heel veel succes mee. Jenny Netten, Look for Detail is haar bedrijf. Maar ze staat gewoon ook op de markt. En daar is ze altijd te vinden. Maar ook via de sociale media. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. Met alles wat je doet. Want je doet nog veel meer. En daar gaan we het een andere keer dan misschien over hebben. Dankjewel. Dank. Si tu l'as Love. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Uitvoering van Nothing Else Matters van Lucy Silvas hier in de show. Hier in De Late Avond. Prachtig. Verder Frans Kouw en Ella. Ella natuurlijk hier in de show. Zometeen gaan we het hebben over yoga dance. Of yoga dance, wat je wil. En het gebeurt allemaal zometeen na de Hollies. Long with a man. knows where, who knows where. But I'm strong, strong enough to carry him. He ain't heavy. My brother, so on we go. His welfare is my concern. No burden is he to bear. We'll get it's a long, long road from which there is no return. While we're on the way to there, why not share? De Hollies, met een prachtig nummer dat ooit geschreven en ook gezongen werd door Neil Diamond. He ain't heavy, he's my brother. Goed. We gaan een beetje soft doen, zou je kunnen zeggen. We gaan het hebben over yoga dance. Wat is dat nu weer? Dat is heel modern, heel hip en kennelijk ook heel leuk. Daarover gaat in gesprek onze eigen Mariska de Vries. Ik ga praten met Ingrid Aaldijk. Zij geeft yoga dance. Nou ken ik allerlei soorten yoga, maar yoga dance, daar had ik nog nooit van gehoord. Ingrid, welkom. Yoga dance, is dat groot in Nederland of ben jij een van de weinigen die dit geeft? Ik denk dat ik een van de weinigen ben. Heb je het zelf bedacht? Of? Ja, nee, ik heb het niet zelf bedacht. Is iemand in Deventer die dat heeft opgezet. En ik heb bij haar eigenlijk een opleiding als yoga-dansdocent gevolgd. Want wat is het precies? Is het een combinatie tussen yoga en dansen? Moet ik het zo voor me zien? Ja, eigenlijk moet je het zo zien dat het eenvoudige yoga-bewegingen zijn op muziek. Wat is de meerwaarde van de muziek voor jou? Waarom heb je voor deze vorm gekozen? Ik heb voor deze vorm gekozen omdat ik heb een hele drukke baan, zeg maar. En ik zocht eigenlijk, nou ja, zoals we dat allemaal doen, hè, naar een beetje balans in veel met je hoofd bezig zijn en toch ook gewoon die ontspanning. Ik heb ook verschillende yogalessen gedaan en mindfulness, meditatie en ik ben ook wel een heel energiek persoon. En daar vond ik eigenlijk toch niet helemaal de rust die ik zocht. Dus het was of heel erg rustig en met allemaal ingewikkelde poses, zeg maar, bij de yoga. Of zeg maar high impact sporten. En ja, eigenlijk heb ik nu gewoon, vond ik met yoga en dans eigenlijk een soort combinatie daarin. Dus iets ertussenin eigenlijk. Ertussenin, wat dus gewoon bij jou past. Wat bij mij past, ja. Ja. Ja. En je hebt een opleiding daarin gedaan. Mm-hmm. Hoe lang duurde die opleiding? Was dat echt ingewikkeld? Of omdat je al een yoga basis had, viel het wel mee? Nou, ik heb wel een yoga basis natuurlijk goed geleerd, zeg maar. Maar goed, ik ben geen yoga docent. Dat zeg ik ook altijd bij. Want dan heb je echt, dat zijn echt hele lange, durige opleidingen. En ja, mensen verdiepen zich daar heel erg in de hele yoga. Het is een hele filosofie, ja. Ja. Ja. En dat heb ik absoluut niet. En dat pretendeer ik ook niet. Ik vind het vooral leuk om gewoon te delen met mensen. En de ervaring te delen dat je met muziek eigenlijk. En yoga combinatie of combinatie van yoga bewegingen eigenlijk. Een fijn, prettig gevoel krijgt. Dus, ja. Ja. En is het voor iedereen te leren? Je zegt het zijn vrij simpele bewegingen. Ja. Je hoeft niet jezelf helemaal in de knoop te leggen. Helemaal niet. Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Het is ook een workshop, hè, wat ik doe. Dus het is ook eenmalig. Het zijn geen lessen. Dat is ook vast niet wat bij mij past, zeg maar. Dus het is vooral, het zijn korte workshops die ik wil gaan geven. Dit is eigenlijk de eerste echte workshop die ik geef. En eigenlijk kan iedereen meedoen. Dat maakt het ook wel heel leuk. Je hoeft niet super lenig te zijn of een goede conditie te hebben. Je hoeft geen goede conditie te hebben. Je hoeft geen bijzondere kleding aan. Je komt zoals je bent. En je doet wat je kan. En het gaat er vooral om het plezier. En ook een beetje de gezelligheid natuurlijk. Maak er ook gewoon een leuke ochtend van. Ja, en hoeveel mensen kun je hebben in zo'n groep? Hoeveel tegelijk? 15 personen. Oké, en wanneer zou de workshop zijn? Zaterdag 22 september. 22 september. En heb je al aanmeldingen of kunnen er nog mensen bij? Ik heb al aanmeldingen en er kunnen nog wel wat paar mensen bij. En wat kost het als je mee wil doen? Als je mee wil doen kost het €25. En dan word je ontvangen met een lekker kopje koffie natuurlijk of thee. En dan krijg je ook een uitleg over de yoga dans zelf. De principes, wat uitleg over bewegingen die erin zitten. En vervolgens ga je aan de slag en dan sluiten we af met een gezond hapje en drankje. Ja, en hoe lang duurt de workshop? Van 10 tot 12. Van 10 tot 12, twee uur ben je in beweging. Als je dit nou heel erg leuk vindt, kan je dan een vervolg vinden bij jou? Ga je meer workshops geven in de loop van de periode? Het is wel de bedoeling, dat hangt een beetje af natuurlijk van hoe het, van het animo. Hoe het gaat. En of mensen het leuk vinden. En, dan kun je altijd dan overwegen om een vervolg te plannen. Zeker, ja. Het is voor jou ook een soort uitdaging dan om dit te proberen. Zeker. Ook spannend voor jou lijkt me. Ja, erg leuk. Ja. Heb je een website waar wat meer informatie op staat? Dat kan via www.yogadansvlaardingen.nl kom je op een Facebookpagina uit. Facebook. En kun je daar ook opgeven? Of moet kan je ook opgeven. Oké, dat is de kortste weg. Ja. Nou, als mensen interesse hebben in yoga dansen, het een keer willen meemaken en kijken of het iets voor hen is. De 22e is het zover. Dan kun je opgeven. En nog maar even de Facebook-site. Dat is www.yogadansvlaardingen.nl. En dan kun je terecht bij Ingrid Aaldijk. Ik dank je heel hartelijk en ik wens je heel veel succes. Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me, laat me, laat me mijn eigen hand behouden. Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten, het komt vanzelf weer voor elkaar.

La Solitudine. Ja, Laura Pausini. We kennen het nummer ook van Paul de Leeuw. Ik wil niet dat je liegt. Prachtig, hè? Ja. Mooie muziek. Zo in de show vandaag in de late avond. We gaan het hebben over iets heel anders dan zojuist. Hoewel, het is wel weer lifestyle. We gaan het hebben over, ja, oersessies. En wie gaat erover praten? Jawel, Herman de Bruin. Wij gaan het hebben over iets wat oer is. Oersessies, oerkracht, maar oersessies, daar gaat het vandaag om. En ik praat erover met Linde Lochtenberg, ze is aan de telefoon. Linde, welkom. Hallo, hallo. Oersessies, waar hebben we het dan over? Iets van de oudheid? Ja, oersessies. We leven niet meer in onze natuurlijke omgeving. En daardoor verandert ons lichaam. Net als dat spieren sterker en zwakker kunnen worden. Gebeurt het eigenlijk met al je cellen. Die veranderen continu naar hoe jij beweegt. Mm-hmm. En daardoor ontstaan heel veel klachten. Want we leven niet meer in onze natuurlijke omgeving. Dus ons lichaam wordt niet meer automatisch gevormd zoals het zou moeten zijn. Dus in die oersessies breng ik weer je oerlichaam terug. Ja. Gaan aan de slag om weer om je lijf weer terug naar oer te brengen, naar zijn oorspronkelijke variant eigenlijk. Toen wij nog in berenvellen liepen en zo. Of is dat te veel? Toen wij nog in berenvellen liepen, toen wij nog in de natuur moesten overleven, toen maakten we automatisch de bewegingen waar ons lichaam voor gemaakt was. Mm-hmm. En nu ineens zitten we op stoelen, we dragen schoenen, we rijden in een auto, we fietsen. En dat zijn niet bewegingen waar ons lijf in de eerste instantie voor is gemaakt. Nee, en daar heeft ons lichaam ons nog niet voldoende voor aangepast. Nee, want het is eigenlijk een hele korte periode dat onze omgeving zo sterk veranderd is. Ja, ja. En daar zijn we nog niet naar geëvalueerd. Nee, relatief gezien een korte periode, want dan hebben we het over oermensen. Dat is duizenden jaren geleden natuurlijk. Ja, dat is duizenden jaren geleden. En pas de afgelopen 1 of 2000 jaar is onze omgeving zo snel veranderd. Mm-hmm. Dat ons lijf zich daarop aanpast op een hele gekke manier. En dan is het best wel logisch dat er klachten ontstaan die in deze tijd heel normaal lijken. Ja. Maar hoe passen we ons dan aan op zo'n hele gekke manier, zoals je zegt? Nou, als je veel op een stoel zit, wat nu heel normaal is, dan worden de bepaalde spieren worden heel kort. Je heupbuigers en je hamstrings worden heel kort. En die trekken op hele gekke manieren aan je botten, waardoor je gewrichten heel anders ineens gaan bewegen. Je looppatroon wordt anders. Je hele beweging wordt eigenlijk anders. Ja. Wat heel veel effect heeft. Ja. En nou geef je oersessies dus om weer dat lichaam, alsof we weer in berenvellen lopen. Ja, ik overdrijf misschien een beetje hoor. Alsof we weer in berenvellen lopen om dat lichaam weer terug te krijgen. Ja, dus weer de juiste spierlengtes te behalen. En je gewrichten weer op een goede manier te laten bewegen. En onze houding wordt ook heel anders. Hè? Doordat er op een andere manier aan je gewrichten getrokken wordt. Vooral met je houding. Dus we gaan altijd heel erg aan de slag ook met je houding. Ja, ja. En dan in zo'n oersessie leer ik mensen van, oké, hoe kan je nou ervoor zorgen dat je weer je oorspronkelijke lijf eigenlijk terugkrijgt? Ja. En een sportschool is daar niet geschikt voor? Nee, voor je lichaam is het super gek om de hele dag stil te zitten op een stoel en 's avonds ineens keihard te sporten. Ja, ja. En in een sportschool maak je vaak bewegingen die ook niet natuurlijk zijn, waar je lijf niet gewend is om te doen van nature. Ja. Dus ik zeg ook altijd, niet sporten, maar bewegen. Lekker de hele dag door bewegen. En dan hoef je niet meer te sporten, hoef je 's avonds niet meer naar de sportschool. Heb je een voorbeeld wat je dan zou kunnen doen? Of zeg je, dat moet je bij mij maar komen sporten? Nee, ik kan. Er zijn vooral 5 bewegingen die je elke dag zou moeten maken. En dat is wel leuk om even te vertellen. Dat is wandelen, hangen. Hoe hangen? Boven lijf gebruiken we bijna niet meer. Dat je ergens aan gaat hangen aan een. Hoe aan gaat hangen? Aan een rekstok of zo? Ja, je gaat aan een rekstok hangen. En je probeert het op een actieve manier. En daar is wel een bepaalde opbouw voor nodig. Want heel veel mensen kunnen dat absoluut niet meer. En dat is voor je bovenlijf heel gek. Hurk zitten. Ja. Oh, dat kunnen we ook niet meer, hè? Squat maken. Dat konden die Indonesiërs zo goed. Die zaten altijd op hun hurken. Ja, en alle kindjes kunnen het nog heel goed. Ja, dat is waar. Ja, dat is ook zo. Maar op een gegeven moment worden ze op stoeltjes gezet. En dan komen we niet meer lager dan stoelhoogte. Ja. En dan use it or lose it. Dan kunnen je gewrichten op een gegeven moment in je spieren niet meer. Ja, kortom, dat soort oefeningen geef je dus mee om weer goed in balans te komen met je eigen lichaam. Ja. Hoe kunnen ze met je in contact komen? Je hebt een website, neem ik aan, Facebook of? Ik heb een website, dat is www.natuurlijkgezond.net. Mm-hmm. En als je daarop kijkt, dan kan je ook nog je alles doorlezen over je oersessie. En dan staan mijn telefoonnummer en e-mailadres daar ook op. Ja, en hoe lang duurt zo'n sessie dan? Zo'n sessie duurt 2 uur. Mm-hmm. Dus het is heel intensief. Maar het is heel veel zelf doen dus? Heel veel zelf doen, ja. Eigen discipline opbouwen. Kijk even op de website natuurlijkgezond.net en dan kan Linde Lochtenberg je afhelpen van allerlei kwaaltjes die je in het welzijn van deze tijd opgelopen hebt. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het werk wat je doet. Dankjewel Herman. En dit is ook gelijk het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap. Ja, het is snel gegaan dat uurtje zomaar. Maandagavond is trouwens weer een late avond. Ik hoop dan dat je er weer bij bent. En dan hebben we wederom heerlijke muziek en leuke onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren naar jouw lokale omroep. Check intussen onze website de komende tijd. Daar staat van alles op. Bijvoorbeeld het regionale nieuws. En ja, daar heb je eigenlijk alles bij elkaar. Heel makkelijk. www.delateavond.nl of abonneer je op onze ja, zeg maar dagelijkse nieuwsbrief via de Facebookpagina van De Late Avond. Goed, ik wens je een mooie nacht. Welterusten voor het geval dat je gaat slapen en niet naar de herhaling luisteren. Stiekempjes. En ik wens je natuurlijk ook een goede wacht voor het geval je aan het werk bent en aan het werk blijft deze nacht. Tot het sluit van de show, Cool and the Gang en Cherish. Time.